Shania Twain, You've Got Away. Ja. En Lionel Richie hier in de late avond met Penny Lover. De lekkerste muziek hoor je hier op jouw lokale omroep. Natuurlijk. Ja, zeker tijdens de late avond, terwijl jij misschien al in bed legt. En je oren een beetje vertroetelen. Ja. Met lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Maar ook zorgwekkende onderwerpen. Waaronder een bericht over het IJsselland ziekenhuis. U weet wel, 4 november was daar een zuurlek. Daarvoor zit iemand nog in voorarrest, zover wij weten. Dus op die donderdagmorgen 4 mei ontstond er paniek bij het IJsselland ziekenhuis en werd de kliniek voor een groot deel ontruimd en bleef tot 's middags 1:30 gesloten. Wat was daar aan de hand? Je hoort meer in een gesprek met Dirk Klerk van de lokale omroep Krimpen. Het had een gewone werkdag moeten worden in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Maar dat liep allemaal anders. Aan de telefoon de heer Dr. Anders Draaisma, voorzitter van de raad van bestuur van het IJsselland ziekenhuis. Meneer Draaisma, wat is er precies gebeurd? Wij werden geconfronteerd met een stankoverlast. Een ontsmettingsmiddel dat verdampte en zich verspreidde in een deel van het ziekenhuis. En medewerkers werden daar onwel door. En wat voor middel was er gelekt? Het was een perazijnzuur, is de betiteling van dit ontsmettingsmiddel. En wij gebruiken dat om scopen voor maag, darm, lever en urologieonderzoek te reinigen. Dat is een behoorlijk agressief middel waar alleen met beschermde kleding mee gewerkt kan worden. Dus de mensen die daar dus aan het werk waren, die hadden dus ook al beschermde kleding aan? Nee, want dit is gewoon een gesloten container die van het magazijn vervoerd moet worden naar de afdeling. En in principe zijn die containers bestand tegen een stootje en kom je dan absoluut niet in aanraking met deze stof. En ja, toch is er dus daarbij iets misgegaan. Ik merk aan uw woorden dat er nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is. In ieder geval, er vond dus een lek plaats. En er is een bepaalde stankoverlast. Toen zijn die, neem ik aan, ook gaan zoeken naar de transportmedewerker. Wat wij toen als eerste gedaan hebben is, we hebben vastgesteld dat dit echt ernstig is. We hebben twee mensen die nog steeds op de intensive care liggen en zwaar ziek zijn. Dus we spreken echt niet over een gering lekje. Dus we hebben onmiddellijk opgeschaald, het ziekenhuis gesloten. Alle mobiele patiënten en medewerkers die niet direct nodig waren voor ondersteuning in de kliniek, die zijn naar buiten gegaan. We hebben de kliniek ontruimd waar dat nodig is. Dat was voor een stuk naar boven het gebied waar dit incident zich heeft afgespeeld. En hulpdiensten zijn de ruimte gaan onderzoeken. En ons was bij een eerste check al duidelijk dat de medewerker die daar hoort te werken er niet was. Dus we waren ook wel erg bezorgd of die ook wel misschien ernstig ziek was. En er is een zoekactie in gang gezet om die te vinden, omdat die terug moest komen voor medische controle. Dat zijn eigenlijk de zaken die zich hebben voltrokken. Ja, inmiddels weten we natuurlijk meer. Wij werden wel verrast door het feit dat de politie uiteindelijk iemand arresteerde. Ja, en die bleek uiteindelijk gewoon thuis te zijn? Die werd uiteindelijk thuis gevonden, ja. Welke afdeling moest er precies worden gesloten? De kliniekafdelingen hebben gesloten waar de kinderafdeling en de orthopedie is gehuisvest. En de dagbehandeling en we hebben de poli's gesloten. Dus alle aanwezige patiënten moesten ook het gebouw verlaten? De patiënten van de poli moesten het gebouw verlaten. De kliniek die hebben we onder kunnen brengen in andere delen van het gebouw. Hoe waren jullie eigenlijk aan deze transportmedewerker gekomen? Het is een uitzendkracht waar wij wij hebben aangetrokken via een uitzendbureau waar wij al heel langjarig een relatie mee hebben en ook goede ervaringen. En hij werkt sinds februari bij ons. Wat voor gevolgen had dat zuur? Dat brengt je in ademhalingsproblemen als je het inademt. Het beperkt de capaciteit van je longen. Dat de hulpdiensten hadden geholpen om de kliniek te ventileren, kon dat werk weer hervat worden. Wanneer was dat mogelijk? Het ziekenhuis is gesloten geweest van 8:30 tot 14:00. En na 14:00 is successievelijk weer opgestart. Is er uiteindelijk al iets meer bekend over bijvoorbeeld of er maatregelen genomen kunnen worden om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen? Nou ja, we moeten eerst weten wat er zich heeft voorgedaan. Wij snappen niet goed wat zich daar heeft afgespeeld. Omdat het vervoer van dit soort containers vindt op een zorgvuldige en veilige wijze plaats. Maar het is niet tijdens een transport gebeurd. Het is in een ruimte gebeurd. En de medewerker die daar was, is vertrokken zonder iets te melden. Dus wij begrijpen, je zult er eerst moeten weten wat zich precies heeft voorgedaan voordat je maatregelen treft. Ja, en wij waren ook wel verrast toen we dus in de loop van de middag lazen dat de politie zich hiermee bemoeit en ook forensisch onderzoek doet. Ik hoop voor u dat er snel meer duidelijkheid komt over hoe en wat en waarom het heeft kunnen gebeuren. En heel veel sterkte voor de slachtoffers. Dank u wel. En zoals u weet is er al het nodige gebeurd en meer duidelijkheid gekomen over wat er zich heeft afgespeeld in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Dit was een bijdrage van de lokale omroep Krimpen. Sa frimousse avant de voir son pouce qui m'a fait ralentir. Sa voix à la portière, à ce ton de prière de celles qui savent mentir. Ni perdu, ni mendiante, je suis étudiante. Dans ta caisse, brinque-ballante. C'était pas mon chemin, mais j'ai senti mes mains vissées sur le volant. J'ai jamais été audacieux, mais j'ai senti mes yeux glisser sur ses collants. On a quitté Paris et la ville canarie, on l'atteindra demain. T'as passé les 6 heures dans le rétroviseur, à torturer tes mains. Courvais-tu, impatiente, qui es-tu, diantre? Qu'as-tu vu, qui te hante, pour que tu mentes? Bien sûr, c'était pas mon problème, mais quand j'ai vu l'emblème d'une station Texaco, j'ai jamais été audacieux, mais sur le parking silencieux, j'ai garé mon taco. Une station essence, 3 minutes d'absence, il m'en fallait bien moins. Pour ouvrir son sac, y trouver 10 plaques et une arme de poing. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.

Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Prachtig, hè? Ed Sheeran. Soms staat hij met 3 nummers in de hitparade. Nou ja, met deze stond hij vorig jaar in The Charge. Zit er toch mooi, hè? Jorden met Photograph. Ik zei dat we het over de senioren gaan hebben en senioren en veiligheid. Maar dat gaan we zo meteen doen. Want eerst hebben we nog de column van Marjoleine van Abram. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Smartphone. Synthphone. En ik vind het helemaal niks. Of ik ben niet smart, of het niet, of het is iets te. Kon ik op een oude Nokia met mijn ogen dicht of fietsend met 1 hand een bericht typen? Nu lukt het me met 2 handen niet eens om een normale Nederlandse zin te fabriceren. Hoe weten mensen in godesnaam precies hun vingers op dat ene touch-toetje te drukken? En nu ben ik zelfs nog een vrouw, met niet grove handen en zonder Parkinson of iets dergelijks. Regelmatig verschijnt er het et in plaats van het uitroepteken en een punt in plaats van een vraagteken. Damn. Oh ja, en letters blijven hangen of ontpikken juist. Ligt het aan mij of is het gewoon niet slim om een apparaat zo te maken? Een vriendin heeft me onlangs geholpen bij het uitzetten van de automatische spelling. Het hele opstarten en installeren van alle handige apps heeft een vriend voor me gedaan. Want ongelooflijk, hoe slim vind ik mensen die met deze service aan nog een beetje rap een bericht kunnen schrijven. Als ik iets schreef, kwamen er zinnen uit waarvan ik me vaak afvroeg of ik die getypt had. Ik wik was vragen toch Mikikatu? Is toch meer een nieuwe wetse kruiswoordpuzzel? Tevens maakt het apparaat keer op keer islam van is.

Mooi, hè? De mannen van Extreme and More Than Words. Ja, dat is inderdaad waar, want de muziek zegt veel meer. Verder Donald Jones, weet je nog? Tja, ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En bewaren, altijd bewaren. Geweldig. En je hoort ze, ook de heel antieke nummers hier bij De Late Avond op je lokale omroep. Gewoon om je oren een beetje te verwennen en mooie herinneringen op te roepen. Tja, over herinneringen gesproken. Zo meteen gaan we het hebben over senioren en veiligheid. Dat beloofde ik je al. Ja, maar eerst nog even ABBA en One of Us. We'll be right back. Het is toch altijd wat met de liefde, vind je ook niet? Nou, nu ABBA weer. One of us have to go. Ja, wegwezen. Tja, uit 1991. We gaan het hebben over senioren en veiligheid in de show. Het veiligheidsgevoel van ouderen staat vaker onder druk dan bij andere leeftijdscategorieën. Senioren zijn bang eerder slachtoffer te worden van criminaliteit. Voorlichting draagt eraan bij dat ouderen zich weerbaarder voelen en weerbaarder zijn. Je hoort er meer over in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij gaan over mensen praten die financieel worden uitgebuit. Hoe dat precies zit, dat vraag ik aan Deborah Buijzen. Ze is voormalig projectleider van senioren en veiligheid van de politie. Nou, dan zijn we al terecht waar we moeten wezen natuurlijk. Dat is een probleem, hè? Ja. En altijd niet altijd zichtbaar. Nee. Wat er gebeurt is, mensen worden ouder. Denken meestal niet na over van ja, maar als ik nou oud word en ik kan straks geen boodschappen meer doen. Of ik kom in het ziekenhuis terecht. Of ik kan niet meer op de computer. Wie gaat dan mijn financiën beheren? Ja. Wie gaat mijn boodschappen doen? Ja. En dan zeggen heel veel mensen, ja, dan ga ik wel, stuur ik mijn dochter of ander familielid wel om boodschappen. Mm-hmm. Maar hoe betaalt u die persoon dan? En dan ziet u vaak dat dan wordt er één vertrouwen, wordt er een pinpas afgegeven. Tuurlijk. Of wordt gezegd van nee, je mag wel voor mij mijn administratie op de computer doen, want ik snap het allemaal niet. Mm-hmm. En dan gaat zo geleidelijk aan, ontstaat het risico dat iemand wordt uitgebuit. Ja, en dat betekent dat je dan bijvoorbeeld boodschappen doet en dat je, oh, ik neem gelijk voor mezelf ook maar dat en dat. Juist. Even mee. Ja, want ik doe dat zoveel voor moeder. Niet zoveel uit. Ja, ik doe zoveel voor moeder, dus dat vindt ze vast niet erg. Ja, precies. Maar ik vraag het niet. Ik vraag geen toestemming, maar ik doe het gewoon. Ik vind dat ik er recht op heb als dochter zijnde. Zo werkt het. Zo werkt het vaak. Het is ja. in de praktijk wel bewezen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, is dat nog geen uitbuiting voor mij? Dat is een paar boodschapjes extra meenemen. Dat valt nogal mee. Maar het gaat van kwaad tot erger dan misschien? Ja, vaak zien we dat wel. Dan gaat het van kwaad tot erger. Dan is het eerst misschien 10 euro. Dan is het 50 euro. En dat kan echt heel groot worden. Hmm. En wat vaak het probleem is, dat misschien de senior, het slachtoffer, dat wel al merkt of gemerkt heeft, maar daar niks van durft te zeggen. Ja. Want ik ben eigenlijk... Ja, het is familie, ik ben eigen. En vaak. Je bent afhankelijk ervan, hè? Want die persoon doet de boodschappen voor jou. Ja. Dus ja, dan is het lastig om daar iets van te zeggen. En dan gaat het verder. Ja, het probleem is duidelijk. Maar als politie, wat kan je eraan doen? Want het zit in de familiesfeer meestal. Nou, 80% zijn familieleden. Mm-hmm. En dat verwacht eigenlijk niemand. Maar het is echt zo. Dat is al in cijfers aangetoond. Maar de andere procent zijn zorgverleners. Mensen die toevallig een soort nieuwe vriend met u willen worden. Ja, ja. En dan vertrouwensband creëren. En dan op die manier toegang krijgen tot de administratie en financiën. Ja, die er ook op uit zijn dus eigenlijk. Ja, en dat kan soms niet opzettelijk zijn in eerste instantie, maar uiteindelijk ontstaat dat wel zo. Ja. Het wordt gemakkelijk en er wordt niks gezegd. Ja, dus klopt. Dan gaat het door en door. Dus. Ja. De gelegenheid wordt geboden. De gelegenheid is er. Ja. De gelegenheid maakt de dief. Juist, dat wilde ik net zeggen. Ja. Maar ja, wat kan je er nou als politie aan doen? Want het komt niet boven water. Nou, ik wil eigenlijk de vraag omdraaien. Wat kunt u daar als burger aan doen, als senior? Mm-hmm. En daar kunt u gelukkig zelf heel veel aan doen. Allereerst is bewustzijn van dat u een risico loopt als u ouder wordt en kwetsbaarder wordt. Ja. Vervolgens maatregelen treffen. En dat zijn echt hele praktische maatregelen. Open een boodschappenrekening bij de bank. En dat is een rekening, daar zet u 50 euro op, aparte pinpas. En die geeft u aan de persoon die voor u de boodschappen doet. Dan is het gelimiteerd. De roodstaanmogelijkheid is beperkt. En dan kunt u uw eigen rekening helemaal apart houden, zodat de andere persoon er niet bij hoeft. Mm-hmm. Laat u informatie vastleggen van wie voor u de boodschappen mag doen of administratie mag doen. Vastleggen in een levenstestament bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan denken mensen, ja, maar dat is ingewikkeld en dat is duur. Ja, dat kost wel wat, maar dat ligt vast. Dat is voor u fijn om te weten, maar dat is ook voor de andere persoon fijn om te weten. Want dan kan het niet meer zo zijn dat bijvoorbeeld ineens een verre neef komt die zegt, ja, maar jij loopt geld van die je niet precies, te stelen. Dan ligt het vast. Dan ligt het vast. Ja. En dan stel dat u morgen in het ziekenhuis terechtkomt, dan weet u, het ligt vast en ik heb mijn zaak goed geregeld. Dat is ook een rustige gedachte. Juist, ja. Dat is ook zo. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Ook op www.politie.nl. Mm-hmm. Onder senioren, maar ook onder de zoekterm babbeltrucs. Dan staan allemaal links, staan filmpjes ook over babbeltrucs. Dat is dan een beetje anders. Ja. Maar ook onder senioren staan met name ook zaken, tips over financiële uitbuiting. En ook bijvoorbeeld over dat levenstestament. Ja, en er staat ook een folder met wat tips. U kunt ook navraag doen bij Veilig Thuis. Dat is in de iedere regio heeft een Veilig Thuis. Ja. En daar zitten experts over oudermishandeling, financiële uitbuiting. Daar kunt u altijd een zaak ook bespreken. En als er iets gebeurt, meld het altijd. De website is het begin om daar naartoe te gaan en zelf alert zijn. Zeker. En voorkomen is beter dan genezen. Voor jezelf opkomen. Ja, voorkomen is beter dan genezen. Dus op tijd regelen. Dat is zo. Ja. Ja. Deborah Buijzen, voormalig projectleider van Senior en Veiligheid in de Politie Rotterdam over financiële uitbuiting. Het komt heel vaak voor, maar het kan anders. Absoluut. Dank je wel voor het gesprek. Dank u wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond alweer op maandag. Wat is snel gegaan, zeg vandaag. Ongelooflijk. Morgenavond is er weer een late avond. Ben ik hier weer om 11:00. Nou, eerder eigenlijk al. Dus ik kijk niet mee naar het Eurovisie Songfestival, waar Eugene natuurlijk gaat schitteren met Lights and Shadows. Daarom besluiten we de uitzending vandaag ook met dat nummer. En wij houden onze vingers hier stijf gekruist. Want ja, het moet toch weer een keer lukken, vind je ook niet? En het is een prachtig lied. En we zijn trots op deze dames. Dus ja, morgenavond kijken en natuurlijk luisteren. Terwijl de telling dan misschien nog bezig is van de telling van de punten uit al die landen. Dus ik wens je nog een goede nacht zo meteen. Hè? Want je gaat natuurlijk slapen of niet. Hè? Als je gaat slapen, dan wens ik je een goede nacht. Natuurlijk mooie dromen. En blijf je werken, ga je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. Ik ben hier om 11:00. En ik hoop jij ook. Tot dan. Cry no more, cry no more. The hallway catches light. You will reach a corner where you strongly fight. You're in the shadow. At this place they know the game. Outside the world will turn and feel the same. They're in the sunlight. But you are so much more to me than the one who carries all the burden. I can only hope once you fly, you'll be free. You should never cry no more. Feeling all alone and insecure. You have been going 30 stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna stand in line and not give up. But walk that road that everybody goes. You got the biggest goal you're ever sent. No one will doubt that.